Book 2 80 تتذيت الصفات 3 بيمرت 3 بيمرت هي لديها كلب أيو كا ني تشن أيو كا ني تشن الكلب كبير تشيني اشت اي ماث تشيني اشت اي ماث هي لديها كلب كبير أيو كا ني تشن تو ماث أيو كا ني تشن تو ماث هي لديها بيت. أيو كان يشتبي. أيو كان يشتبي. البيت صغير. شتبيا أشت إي فوغل. شتبيا أشت إي فوغل. هي لديها بيت صغير. أيو كان يشتبي تو فوغل. أيو كا Një shtëpi të vogël. Hua jeskunu fi funduk. A i banon në një hotel. A i banon në një hotel. El funduku rakhis. Hoteli është i lirë. Hoteli është i lirë. Hua يسكن في فندق رخيص. أي بانون نيه هوتيل تليه. أي بانون نيه هوتيل تليه. هو لديه سيارة. أي كانيو ماكين. أي كانيو ماكين. السيارة غالية الثمن. ماكينة është e shtrenjtë. Makina është e shtrenjtë. Hua ledejhi sejaratun ghaljetu thëmen. A i ka një makinë të shtrenjtë. A i ka një makinë të shtrenjtë. Hua jakrau riwaja. A i ledzon një roman. A i ledzon një roman. Riwaja mumilla. Romani është i mërzitshëm. Romani është i mërzitshëm. Hua jaqra'u riwaja mumilla. Ai lexon një roman të mërzitshëm. Ai lexon një roman të mërzitshëm. هي تشاهد فيلما. أي شيكون ني فيلم. أي شيكون ني فيلم. الفيلم مثير. فيلمي أشت ترهيجس. فيلمي أشت ترهيجس. هي تشاهد فيلما مثيرا. أي شيكون ني فيلم ترهيجس. أي شيكون Një film tërheqës. Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.